فَإِذْ قَالَ اللَّهُ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اے عیسیٰ ابن مریم أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ بنا لو مجھ کو وَأُمِّيَا اور میری ماں کو إِلَٰهَيْنِ دو الہ من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو یہ سوال قیامت کے دن ہوگا اور یہ کیوں یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو الہ بناتے ہیں وہ جان لیں کہ وہ غلطی پر ہیں آپ جانتے ہیں کہ نصارہ نے حضرت مسیح کے ساتھ حضرت مریم کو بھی الہ بنا لیا تھا قال سبحانک وہ کہیں گے پاک ہے تو ابن کثیر میں آتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس خطاب کو سنیں گے تو تھر تھرا اٹھیں گے اور ان کے ہر بال کی جگہ سے خون جاری ہو جائے گا یہ اتنا خوف طاری ہوگا ان پر اور جواب میں صرف اتنا کہیں گے سبحانک سبحانک تو پاک ہے تو پاک ہے تیرے علاوہ مجھے الہ بنایا جائے یا میری ماں کو بنایا جائے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں قال سبحانک ما یکون لی نہیں جائز میرے لیے ان اقول کہ میں کہوں ما لیس لی بحق جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں مجھے یہ بات کہنے کا کچھ حق ہی نہیں ان کنت قلتہ اگر میں نے اس کو کہا ہوتا فقد علمت تو تو اس کو جانتا ہے تعلم ما فی نفسی تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے ولا اعلم ما فی نفسک اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے انک انت علام الغیوب بے شک تو ہی خوب جانتا ہے غیبوں کو یاد رکھیے کہ حواریوں میں سے کسی نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں سمجھا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے 300 سال بعد یہ عقیدہ 4th صدی عیسوی میں سرکاری طور پر رائج ہوا اور حضرت مریم کو خدا بنانے کا عقیدہ 5th صدی کی ایجاد ہے ان کو مادر خدا کا درجہ دیا گیا اور پھر اتنا عام ہو گیا یہ عقیدہ کہ پہلے والے 3 خداؤں پہ چھا گیا پہلے والے کیا تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ اور کہتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیوی کا درجہ دے کر ان کے مجسمے بنائے گئے ان کی تصویریں بنائی گئیں جو آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی عبادت گاہوں میں عام ملتی ہیں حالانکہ اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے یہ کیوں کہا کہ میں نے تو دل میں کبھی خواہش بھی نہیں اس بات کی میں نے تو ایسا سوچا بھی کبھی نہیں کہ کوئی مجھ کو خدا کہے انک انت علام الغیوب تو غیبوں کو خوب خوب جانتا ہے تجھ کو معلوم ہے حقیقت ما قلت لہم میں نے ان کو نہیں کہا الا ما امرتنی مگر جو تو نے مجھے حکم دیا بہی ساتھ اس کے یعنی میں نے تو وہی تبلیغ کی جس کا تو نے مجھ کو حکم دیا تھا کیا تھا حکم ان اعبد اللہ ربی و ربکم کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی وکنت علیہم شہیدا اور میں ان پر گواہ تھا ما دمت فیہم جب تک میں ان میں تھا یعنی میری تعلیمات میری زندگی میں کیا تھی کہ اللہ کی عبادت کرو میرا بھی وہی رب ہے تمہارا بھی وہی رب ہے اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ جب تک میں ان کے اندر رہا یہی کہتا رہا فلما توفیتنی پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا قبض کر لیا کنت انت الرقیب علیہم تو ہی ان پر نگران تھا تو ہی ان کا نگہبان تھا وانت علی کل شیء شہید اور تو ہر چیز پر خوب گواہ ہے توفیتنی سے مراد کیا ہے سورۃ آل عمران کی آیت 55 میں اس کی وضاحت گزر چکی ہے کہ اللہ جب تو نے مجھے دنیا سے اٹھا لیا جسم روح کے ساتھ تو پھر سب تیرے سامنے تھے میں تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے یعنی مجھے نہیں معلوم کہ میرے بعد لوگوں نے کیا کیا غلط عقائد گھڑے اور کس کس چیز کو میری طرف منسوب کر دیا ان تعذبہم فانہم عبادک اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے ہی بندے ہیں یعنی جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس پر یہ عذاب کے مستحق ہے؟ اگر تو ان کو پکڑنا چاہے تو تیرے اپنے بندے تیری مخلوق ہیں، ہم سے زیادہ تو ان کی بہتری سمجھتا ہے۔ وہ ان تغفر لہم، اور اگر تو ان کو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا، فرمایا، لوگو، تم اللہ کے سامنے ننگے پاؤں، ننگے بدن، بغیر ختنے حشر کے میدان میں جمع کیے جاؤ گے، حشر کیے جاؤ گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ایسے ہی ہم اس کا اعادہ کریں گے، بے شک ہم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا، سن لو، قیامت کے دن ساری خلقت میں سے سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور میری امت کے کچھ لوگ حاضر کیے جائیں گے جنہیں فرشتے بائیں طرف لے چلیں گے، میں کہوں گا، پروردگار، یہ تو میرے ساتھی ہیں۔ جواب ملے گا، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا نئی باتیں نکالی ہیں۔ اس وقت میں وہی کچھ کہوں گا جو اللہ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یعنی، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ جواب ملے گا، جب سے تم ان سے جدا ہوئے اسی وقت سے یہ لوگ برابر ایڑیوں کے بل پھرتے رہے، اور یہ ہوتا رہا ہر پیغمبر کے ساتھ کہ پیغمبر کے جانے کے بعد لوگوں نے اصل دین کو چھوڑا اور دوسری چیزوں میں مشغول ہو گئے۔ ہر پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد امت میں بگاڑ آیا۔ یہ بالکل ایسے ہوتا نا جیسے ابتدا میں ایک خالص چیز ہوتی ہے، پھر ڈائلیوٹ ہونے لگتی ہے، پھر اور چیزیں اس میں اثر انداز ہونے لگتی ہیں اور وہ اصل حقیقت کھو دیتی ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے خود ساختہ دین سے بیزار ہوں گے اور کہیں گے، یا اللہ، مجھے کچھ پتہ نہیں انہوں نے بعد میں عقیدے میں کیسی کیسی تبدیلیاں کر لیں۔ آج جب ابھی تیسری عید کی بات ہو رہی تھی تو اس معاملے میں بھی ہم کو فکر مند ہونا چاہیے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ہماری دو ہی عیدیں تھیں، اور آپ کے جانے کے بعد ہم نے ایک تیسری بھی ایجاد کر لی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت میں بھی لوگ یہی کچھ کریں گے۔ اس لیے ہم سب کے لیے نجات کا راستہ کیا ہے؟ اپنے دین کو بس اتنا رکھیں جتنا وہاں پر تھا۔ بعد کی باتیں اگر نہ بھی ہم نے کی تو ہماری کو پکڑنی ہوگی۔ اگر ہم تیسری عید نہیں بھی منائیں گے تو ہمیں نہیں پکڑا جائے گا۔ ہاں، اس بات کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم دین میں خود ساختہ اضافے کرتے رہے تو کہیں قیامت کے دن پوچھ نہ ہو جائے۔ اگر قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ لوگوں، بتاؤ، میں نے اپنی زندگی میں اپنے پیدائش کے دن کو عید نہیں بنایا تھا، تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ ثواب سمجھ کے اس کو عید بنا لو؟ ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ اچھا، یہ جو اضافے ہوتے ہیں نا دین میں، دین کو مشکل بناتے جاتے ہیں۔ مثلاً یہ نیچے جو الہدا کی کیسٹس کی جو شاپ ہے، تو اس کے پاس کچھ لوگ آئے کہنے کہ تم 100 روپیہ دو کیونکہ ہم یہاں قرآن خوانی کروانے لگے ہیں اور پھر اپنے چاول پکائیں گے، کیا کریں گے؟ اب وہ پریشان، اب ایک شخص جس کی ایک محدود آمدنی ہوتی ہے، جس کو مہینے میں اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنا ہے، وہ 100 روپے قرآن خوانی کے لیے کہاں سے نکالے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی قرآن خوانی کے لیے 100 روپے جمع نہیں کیے تھے کہ لوگ آؤ سب مل کے حلوہ پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں بیٹھ کے اور بانٹتے ہیں، کیونکہ دین یہی ہے۔ ہم نے دین کو کھانے پینے کا نام بنا لیا۔ ہمارا نہ جینا نہ مرنا، کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم اس میں کھانا پینا نہ رکھیں۔ تو یہ چیزیں دین کو مشکل بنا دیتی ہیں۔ ایک غریب آدمی جسے دن بھر نماز پڑھنے کا وقت نہیں، پھر وہ اپنی نجات صرف اسی میں سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے، کبھی کبھی آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کی پیدائش کے موقع پہ قرآن خوانی کراؤ، پیسے دو اور جنت میں جاؤ۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا پیش رو ہوں گا، یعنی تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ جو وہاں آئے گا پانی پیے گا، جس نے ایک بار پی لیا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ بعض ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا، وہ مجھے پہچانیں گے کہ میں ان کا رسول ہوں، پھر انہیں مجھ تک آنے سے روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا، یہ تو میرے امتی ہیں، مجھے بتایا جائے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد ان لوگوں نے کیسی کیسی بدعتیں رائج کی. پھر میں کہوں گا سحقاً لمن بدلا, سحقاً دور ہوں ایسے لوگ, لمن بدلا جنہوں نے بدل دیا, یعنی دین کا اصل حلیہ اصل نقشہ بدل دیا, جو کرنے کے کام تھے وہ چھوڑ دیے اور جو نہیں کرنے کے تھے ان کو خوب رواج دیا. ان تو عذبہم فانہم عبادک, اگر تو ان کو عذاب دے سزا دے پکڑے, فانہم عبادک تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں. ان تغفر لہم, اور اگر تو ان کو معاف کر دے, فانک انت العزیز الحکیم تو بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی, فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم, پھر یہ آیت تلاوت فرمائی, ان تعذبہم فانہم عبادک, پھر آپ زارو قطار رو پڑے اور عرض کی, اللہم امتی, اللہ میری امت, یعنی کیا بنے گا ان کا. ایک مرتبہ یہ آیت پڑھی تو یہی پڑھتے رہ گئے. اس کے بارے میں مسلم احمد میں آتا ہے کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوافل میں اس آیت کو پڑھتے ہوئے ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بار بار ہر رکعت میں اسی کو پڑھتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی. کون سی آیت؟ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم, کہ اللہ اگر تو عذاب دے ان کو تو سزا دے تو تیرے ہی بندے ہیں, اور اگر بخش دے تو زبردست حکمت والا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ہاتھ میں کسی کی بخشش نہ تھی, تبھی تو آپ رو رہے تھے. اگر آپ کے اپنے ہاتھ میں بخشش ہوتی تو آپ نہیں روتے کہ ٹھیک ہے جو چاہے میری امت کرے میں ان سب کو چھڑا لوں گا. قال اللہ, اللہ تعالیٰ فرمائے گا, ھذا یوم, یہ وہ دن ہے, ینفع الصادقین صدقہم, جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. یعنی آج نجات کس کی ہے؟ سچ بولنے والوں کی, سچا رویہ اختیار کرنے والوں کی. تو ہمیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کس کو رواج دینا چاہیے؟ اور ہمارے ہاں کیا ہے؟ دجل کا سکہ روا ہے دہر میں. ہو رہا ہے بندہ مومن حقیر. کیا کہتے ہیں ہم؟ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے, کہتے ہیں یا نہیں؟ آج کوئی سچ کا زمانہ ہے, گویا آج تو سچ بولا ہی نہیں جا سکتا. تو جب سچ کا زمانہ ہی نہیں آپ کے ہاں, اب سچ بولا ہی نہیں جا سکتا, تو پھر وہاں فائدہ کس بات کا ہوگا؟ ھذا یوم, یہ قیامت کا دن تو وہ دن ہے, ینفع الصادقین صدقہم, جس دن سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا. یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے, ہر ایک کو آزادی, خواہ وہ سچے دین پر عمل کرے یا خود ساختہ جھوٹے دین پر, من گھڑت دین پر. یہاں تو ہر کوئی پھل پھول سکتا ہے, جھوٹی آرزوؤں پہ بھی جنت کو اپنا حق ثابت کیا جا سکتا ہے, لیکن قیامت کے دن سب جھوٹ کھل جائے گا. اچھا, بعض لوگ دنیا میں نیکی کا بظاہر ایک چرچا کرتے ہیں کہ بہت دکھاوے کی نیکی کرتے ہیں, حالانکہ اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ دنیا کمانا. چلیے لکھیے ذرا اپنے پاس, عام طور پر وہ کون سے کام ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ کر شہرت دے رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس سے مقصود نیکی کرنا نہیں. ہم بظاہر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, یہ کام تو ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں, یہ کام تو ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ہم جانتے ہیں ہم کتنے سچے ہیں. دوسروں کو تو آپ راضی کر لیں گے یہ بڑے بڑے دعوے کر کے, لیکن سوچئے ہمیشہ کیا اللہ بھی راضی ہو جائے گا ان دعووں سے؟ یعنی صرف ایمان کا دعویٰ کر لینا ہی کافی نہیں, اس دعوے کو سچا کرنا بہت ضروری ہے. عام طور پر ہم خلاف واقعہ بات کو جھوٹ کہتے ہیں, حالانکہ خلاف واقعہ بات ہی جھوٹ نہیں بلکہ اس میں عمل بھی شامل ہے. یعنی عمل میں بھی جھوٹ پایا جاتا ہے بعض اوقات. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے, من تحلى بما لم يعطى كان كلابس ثوب زور, اگر کوئی اپنے آپ کو ایسے زیور سے آراستہ کرے جو اس میں نہیں, یعنی اپنی ایسی خوبی بتائے جو اس میں نہیں, تو گویا اس نے جھوٹ کے دو کپڑے پہن رکھے ہیں. یعنی آپ نے ایک کام نہیں کیا اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کیا, ہر چیز کا کریڈٹ خود لے رہے ہیں, تو یہ بھی ایک جھوٹ ہے. کسی کے اسائنمنٹ نقل کر کے لے آئے اور ٹیچر کو کیا بتایا, اس پہ مجھے نمبر دے دیں, یہ میں نے کام کیا ہے. کسی سے لکھا کے لے آئے اور کہا یہ میرا کام ہے, میرا ہوم ورک. چھوٹی چھوٹی باتوں میں काम कोई करता है और नाम उसमें हम अपना लगा लेते हैं। तो दुनिया में तो ये झूठ चल जाएंगे, लेकिन अल्लाह के यहाँ इनकी कोई कबूलियत नहीं। बज़ाहिर हम ये जाहिर कर रहे हैं कि हम हुजूर से बड़ी मोहब्बत रखते हैं इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मकसूद कुछ और होता है, अपना खाना पीना या एंटरटेनमेंट या व्हाटएवर रीजन। एक और हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स एलानिया अच्छी तरह नमाज पढ़ता है, यानी लोगों के सामने खूब खुशू से नमाज पढ़ता है और वो तन्हाई में भी इसी तरह अदा करता है, तो ऐसे आदमी के बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये मेरा सच्चा बंदा है। यानी जिसकी नमाज लोगों के सामने और अकेले में एक जैसी हुई वो सच्चा बंदा है। परख लीजिए अपने आप को सच्चाई पर। बंद कमरे में नमाज कैसे होती है, जब कोई पास ना हो तो नमाज कैसे होती है, और लोगों के बीच में हो तो नमाज कैसे होती। तो क़यामत का दिन ये नहीं कहा इस दिन बाप काम आएंगे, बेटे काम आएंगे, मालो दौलत काम आएंगे, डिग्रियां काम आएंगी, रिश्तेदारियां काम आएंगी, दोस्तियां काम आएंगी, ये तो नहीं कहा। क्या काम आएगा? हाज़ा यौम यन्फ़ु अस्सादिकीन सिदकुहुम, आज तो सच्चाई काम आएगी। कौन अल्लाह के साथ कितना सच्चा है, कौन अपने आप के साथ कितना सच्चा है। जितनी चाहे झूठी बातों से अपनी शोहरत बना लें, अपने आप को बड़ी चीज साबित कर लें, अपनी काबिलियत की धुन मनवा लें, लेकिन लोगों के सामने जितने भी चाहे सच्चे बन जाएं, अगर अल्लाह के यहाँ सच्चाई नहीं लिखी गई तो कुछ हासिल नहीं। और आप देखें कि हम हर चीज में महज दिखावा दिखावा दिखावा, कहीं उससे नीचे उतरते ही नहीं। हमारी शादियों में आप देख लीजिए, हमारे घरों की डेकोरेशन में देख लीजिए, हर चीज में हम वो कुछ बन के दिखाना चाहते हैं जो हम हकीकत में हैं नहीं। झूठी इज्जत के पीछे दौड़ते हैं। मन खाना यूरीदुल इज्जत फलिल्लाहिल इज्जतु जमीआ, जिसको इज्जत चाहिए याद रखे इज्जत तो सारी अल्लाह के लिए। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, जो हैं नहीं वो दिखाई दे रहे हैं, इसी ने तो खोखला कर दिया हमको अंदर से। लहुम जन्नातुन, उनके लिए बाग हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, उनके नीचे नहरें बह रही होंगी, खालिदीन फीहा अबदा, उसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, वो सच्चे लोगों की जगह है। रदी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो अल्लाह से राजी हो गए, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम, ये है बड़ी कामयाबी। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए है आसमान और जमीन की बादशाहत, वमा फीहिन, और जो इन सब के अंदर है, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। आमतौर पर लोग कहते हैं ना कि हर कोई अपनी मर्जी की तफसीरें करता है और इस तरह लोगों को बहकाते हैं इधर उधर। मैं सोचती हूँ कि इसकी तफसीर क्या करेंगे, हाजा यौम यन्फउ सादिकीन सिदकुहुम, ये दिन जिस दिन सच्चों को उनकी सच्चाई फायदा देगी। सहाबा कराम की सबसे बड़ी खसूसियत जो नजर आती है वो सच है, जो कहा वो करके दिखा दिया, कौल फेल में तजाद नहीं। अगर कहा अल्लाह पे ईमान है तो बस ईमान है, आखरत को मानते हैं तो वाकई मानते हैं, इसीलिए उनके लिए रदी अल्लाह अन्हुम व रदू अन का लफ्ज आया। और यहाँ भी वही एजाज है कोई जो इसको हासिल कर ले। ये एजाज सिर्फ सहाबा कराम के लिए नहीं था, सब सच्चे लोगों के लिए है। काश हमें सच्चाई नसीब हो, हम सुपरफिशियल आर्टिफिशियल ऊपर ऊपर की जिंदगी गुजार रहे हैं, हम जमीन पे उतर नहीं रहे, हम हकीकत को फेस नहीं करना चाह रहे, झूठी उम्मीदों और तमन्नाओं पे जी रहे हैं, काम कुछ करते हैं, इंतजार में कुछ है कि जन्नत के दरवाजे हमारे लिए खुद ही खुल जाएंगे, रास्ता कोई और इख्तियार किया हुआ है और गुमान क्या कर रहे हैं कि पहुंचेंगे जन्नत में। तो जन्नत की कीमत मुफ्त खोरी थोड़ी है, कसलमंदी और काम न करना थोड़ी है, उसके लिए तो कुछ करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि सेल्फ डिसेप्शन से निकलना होगा, ख्याली जन्नत से निकलना होगा, और हकीकी जन्नत को पाने के लिए पहाड़ों पे चढ़ना होगा। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته